Ana Silva. abi. Vale, Marco. La stai grande. nyugodjon meg, azt mondta, egy óra után negyed kettő körül is lesz. Az így legyen Ilyen könyvben már meg a lázúról tartva köztem, szinte annyi jelent van a tűzkonyhában. A tisztonyhányban a bőrben kerültem. Mit akarnál? Hát a tisztonyhányban. De lehet, hogy előzetem, hogy maga rendesen ezt telefonáltam, hogy majd akkor idejé, egy óra után legyen kettő körül. Majd várja, hogy így várja magam is. Ha behozom a bőzőt, tudod kisállni azt? Nem tudom, hogy mi a Nem tűnik, hogy ti azt mondta, de akkor rendezte. Nem tűnik vala, azt mondta, nem kell. Grazie a poco si chiedono sul cane un po'. Io non mi sono se ne è quello di corso, che ne è?